Emakumea jaiotzen denak gorputza du lehen lubaki, nortasunaren zimenduetan zenbat zaurita ebaki. Ta Donibanen oroitarririk espaldin bada eraiki. Nik matxismoaz galdetu nahi dut berri latz bati jarraiki. Nun bukatzen den bistakoa da, nun hasten den zeinek daki. Ziburun aski seinalaturik bazuen azken hurbila. Nun trabatu zen ikerketen ta asistentzien gurpila. Kuadro sozialez eta klinikoz ezpaitzen gure profila. Orain ordatza izenik gabe bakarti bezain isila. Matxismoaren atzaparretan denen eza xolak ila. Matxismoaren atzaparretan denen eza xolak ila.